30 minut po piątej, trójka włączona, to słychać jakoś i pasję, entuzjazm, krótko mówiąc, jednym słowem, słychać wolność. Kwintesencja rock'n'rolla, Neil Young, Rockin' in the Free World, pierwszy dzień sierpnia, to także dzień piwa i piwowara. Jest ktoś, kogo niebywale szanowałem, jak mówił o tym napoju, to był prawdziwy sztos, to w zasadzie jak poradnik, Jan Nowicki. Piwo powinno być zimne, 8, góra 9 stopni, a to... Ile ty tu masz? Zobacz. Rachunek, proszę. Mój Boże. Warto przy okazji przypomnieć, jak sobie naważysz, tak sobie i posmakujesz. Był Jan, no to jest teraz John Porter. 20 minut po piątej. Martini Polis, Błękit. Trójka sąsiaduje ze stadionem Legii. Kilka godzin temu to mieliśmy tutaj taki błękit policyjny tych błękitnych kogutów. Grażyna na przykład nie mogła do radia dojechać na ostatnią chwilę. Tutaj się pojawiła. Ale wielka radość dzisiaj powinna być w stolicy. Legia wygrała. No i gra dalej. Chociaż może nie u wszystkich ta wielka radość, u Grażyny trochę mniejsza. Proszę Państwa, sport i historia. Równo 10 lat temu Anita Włodarczyk ustanowiła rekord świata. No w zasadzie można śmiało powiedzieć, że przekroczyła granicę. Rzuciła młotem ponad 80 metrów. Precyzyjnie 81,08. I to był w zasadzie gwóźdź programów zawodów w Cetniewie. A muzycznie 1 sierpnia, no to pojawienie się w Ameryce MTV. Stacja wystartowała dokładnie 44 lata temu, rozpoczynając nadawanie od tego utworu. Cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtain, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong, says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to po piątej w dniu piwa, to takie w zasadzie dźwięki o kocim spojrzeniu przed momentem w Trójce. Mark Ronson, Suzanne, jak nie ma o czym mówić, brak tematu, to się zazwyczaj porusza temat pogody. Ale ostatnio to, proszę Państwa, to w zasadzie to lepiej nie mówić, poinformować i tyle, bo po co nerwy? Bo dziś znowu deszcz i słońce, strefy zaburzeń to przede wszystkim w Trójmieście i w Olsztynie oraz na południu wyładowania, także w Krakowie, w Kielcach i Katowicach. Najładniej i najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu, tak jak mówiłem, chcesz wypocząć, nie moknąć, nie marnąć, rzuć wszystko, jedź w Bieszczady. Tutaj w Rzeszowie maksymalnie 25 stopni, nad morzem około 22, w centrum 23. A muzycznie to w Trójce za moment upał. To jest świetna muza na rozruch, pole dance w stylu hard rock. Dokładka z grupy The Flappard. Joe Elliott, wokalista zespołu, ma dzisiaj 66 urodziny. To tak na słodko będziemy świętować, słuchając jak do gofrów na przykład, albo do racuchów. Jak cukier to puder, czyli Pure Some Sugar on Me. Już teraz w programie trzecim. Bye.

15 minut do 6, no doubt w Trójce. A właśnie, jedna rzecz jeszcze niezałatwiona, imieniny. Takie dziecko, tradycja, to się ostatnio w Gdańsku narodziło. Masz, czytaj. Po ceremonii w Pałacu Ślubów państwo młodzi udali się do Rady Zakładowej, gdzie dostali wiązanki ślubnych kwiatów. Wszyscy wzruszeni faktem, że są świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji. Rzeczywiście. Tym bardziej zgodnie z tradycją o solenizantach Aleksander Konrad, ale też, żeby tak pasowało, imieniny mają wiara i nadzieja, co na przykład potwierdza Artur Gadowski, który na koncertach Iry od lat, no właśnie, mówi o tym, nawet wyśpiewuje. Tymczasem Michael, mówiono, że Ciacho to będzie też jeden z głównych bohaterów najbliższej audycji Wielkie Piękno z poniedziałku na wtorek od drugiej. Michael Hutchence, Nick Hucknall, Michael Stipe i Michał Żołądz. Mackowski. Taki to będzie skład. już sam i w całym cyrku cicho tak i krok za krokiem musisz iść. Nie ma odwrotu, musisz spaść. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Pracujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Ta cisza jest dla ciebie! Zaraz będzie gwar. Nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnie te pięści, każdy drży. Pasną się tylko dłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz sam na linię. Do 6 Republika Same na linie. No to w takim razie, szanowni państwo, po 6 prosto z Katowic, z OFF Festiwalu na scenie Trójki na antenie On Air Michał Nogaś, który zabierze państwa również do Doliny Trzech Stawów, by odkryć jej naturalne piękno i wcale nie w muzycznym kontekście. Dowiemy się również w czasie audycji, jak długo żyją ptaki. Mysi królik ponoć 5 lat, mewa siwa 34, nóżyk 42. Skrzydła również rozwiniemy w tym temacie. Wcześniej serwis już za 6,5 minuty. To my już pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Proszę pamiętać, live to z Trójką, także z Katowic. Upon a sea.